Sura mewe. Kida Isa chidi Yahudiya. Kambi ukala kamu dipta. Daji Isa nada kwalje chidi Yahudiya engao burum Jordanien dana dhuro leenu. Chaye jama kadatiro chaptane koro wale taia alamdubadienu. Farisawala Isa rijapturo Isa de tiro kam kamunju dabtadi halalwa tenetie kioro. Isa ya Tairo, awi Nabi Musa Nairo wada aranjado eno. Tiro, Nabi Musa kakadu kamu dabtae ruunimi tia kwaldu kwaro amarjuna yara. Isa ya Tairo, kala kibundo nangaro Nabi Musa wada adha Nairo ruungera. Amang badidurami, ala taia konga kamu aro alakeno. Dali adhiyaro, kwa bawanjua, ya njua kwalje kamjuro kirdie, taii ndiso, tii fallo waljai. Adhigaima, kwa adifuun, taidi, yindii ni, tiloro waljana. Adhinangaro, awo ala kiljina dha, bareka mfirji niyanu. Taifadho nduang, furanju kala mana adhiyan, tia kioro. Isa ya Tairo, wundudu wang kamunjua dipche gadeni ya jena di tiro biu chide kinjena chedena. Koro kamudu wang kwanjua dipche gadeni ya jena di tie kinjena chedena eno. Isa ya la sana naro bara diptu. Amla isa ya lanja sana na muko lejoro nanjuro chawudi duwang furadi amda wusaira. Isa ada kiru niya karunju waje furanjuro yallada kwalona niro isa barata iro dabkuwi. Nodo baraga ala edhi amtaiga iye nuwa njadiye. Jere maru na iro wuljaki. Wundu duang tada anayi nodo baraga ala edha kasachendidi timmaru ngayi wawo. Yanu. Daji yallada nganjiro ngoje. Kalanjaro muko ganajie tayiro baraga dipkienu. Gali ulaya erosa wisoe mada. Isa chije jawal kida niya kamla chigase ise fuunjun tungurumje tiro. Malum galama avidiki erosa wisoe fandiki chinitia kiworo. Isa ya tiro airo uangalama mbosemi. Ala anea unduma ngalama bao. Wadaadha nonumba. Barero kambe tulu mi. Bare kinjina dimmi, bare nambaru dimmi, bare sheda kambu dimmi, bare kamba jambanimi kandanju bumi, bawanumba ya nambaru daraja yeyeno. Kamdiye, sayidna, tung gananila wada ani sama agakena yeno. Isa yetia ninije kirao, tiro, awfal niya maunjina. Dene kandanum sama alade, talaru ye. Arzi isa melan fandemi. Daji are uwas gayen. Kamdi man adha fangen niya. Ti jawro gali unangaro. Fukanju kirje. Karu kutaro sapkada. Isa memeje fura anjuro. Gali uye nodo barga ala eronga onju jawro jawdiyeno. Fura adi mana adha ajapkera. Amma isa wale teiro. Tadawani. Nodo baraga ala ero ngaodhi jawro jaw. Gali uye nodo baraga ala ero ngaonjuduro kalimo ye chuli liurayang kodu njumabudu oyunu. Furadhi chaye maa kojenaro ajapchane amanjaro. Asha. Adha gaya undo ale nje kao chuwandi yara. Isa taie ninije kambo yoji wao. Ama alaro ni. Alaro aviso yoji enu. Daji bituru setiro, ako andi awinde so kwalie niya njigayana ya niya isaye, jire maro na iro unjaki. Unduma chu niya kawuli kaji ala yada nangaro, fado, bi ya ya, bi kanna, bi bawa, bi ya, bi ya la, bi kulo kwaljena di dunia adamang, fado, ya ya, kanna. Ya, yalla kulo gade gade mea mea kutu wa song chuwandi wa mabao. Koro laira wakajia roo saviso ye chuwandi. amma an burwoye ngu darye rowalje. Koro darye ye burwoye rowalje yanu. Isa ya kini ya kuyoro kila karmanjua chirundua ya uldu. Isa furanjua jawar jeru dhalembe ngoja na duwang. Isa tayinfu na ledhu chidi. Furadhi ajabchana. Koro amtia jaye sudhie rijana. Koro isa walde meun yindinda sigiriro chutulie aotiro fuun wakaji dha tayiro gulduba dienu. Tayiro fano Jerusalem boleni. Tada kambe dha muko urali manaya malamba attawrayaro. Sirichane shararo turwe tiro chade muko kardiyaro chasake. Tayietia urujane tiro lalali tuwajane kiruwalan jajarjane roro chesi. Koro kawi ya kuwa roa rowalje chijienu. Lawo Yakuba Yahya. Daji tadawa jabadie Yakuba Yahya na Isairo Isane tiro. Saina. Aonjuori ye mada andiro sadimi ya raayera. Isa ye tairo. Aina iro njadi kia rau chene taie kiworo. Tiro marne. Karmaye numdaraja afandima. Kolasane namio. Fal kambarom mamla. Fal ye waila namla yara. Isa ya tayiro, awo koru wadama anonui. Rangu ya kanjaram ya kithin yao yuwa. Koro rangu ya kasala dikitha du yuwa. Chinetai ya kiore niya, tiro, aa, rangu yera. Isa ya tayiro, kanjaram ya kithin yao ye, kasala dikitha du ye. Amang kumboromi lanso, wailani lanso, naptadi, ugini kambo amariki. Na anidi am tayiro dabar gaadai yano. Fura mew gabtana di adha afangera niya. Yakuba ya hayaro graaira. Daji isa tayi samma boje tayiro. Nonuwa choro jama kardiyasoe am duang jama tayya. Mayaro ngojana sodi talawanja chawro rachana. Koro fuuma njasoe am jaro. Kundu ofulejai. Aman daundong gayini. Wunduduong daundong kuraru walu charana madhi. Waladindoro waljo. Koro wunduduong fuumandoro walu charana madhi. Kalea na isamayro waljo. Awa. Tada kambedhima tiro na waladi chadoro wini kadyo. Na waladi chido ronjucho amgu umerujoro kadyo eno. Isa ya kambula chunju Bartimaus isangadhu. Isa ya furanjua bila jeriko yoro kadira. Jama kada roko jeriko lang kelu niya. Kambula chunju Bartimaus tada timausi. Chi jawale napkatha loo chidi meji. Isa kam nazara tedi kojiro fangye niya. Kwa usaptu badije. Isa tada mai daudai uwa njuno sinenu. Amgu utiro jakade. Mudik napchoera. Aman chaya kojena ro kou sabche. Tadamai daudai uan juno sineenu. Daji isa daje. Tia bono isoenu. Kambuda bojani. Baritima kwa limi. Chine niya bojira. Kambudi aonju jaktue gupche. Chijena isa erokadio. Isa etiro. Ainiro njidiki ya ram. Chine tia kioro. Kambudie. Saina, si mfandiki ya raako enu. Daji isa ya tiro, lene, kambrize na mnangaru, njika ufandamba enu. Saadhima si mchuwande, jawalna isa agabadi enu.